nsaba byekola byokka. Mwenkanya mwokka bw'oba onoonya ng'olwo ensi yo. Ng'olwo ensi yo. Empisa mu bantu. Mu bantu. Ky'ekirabo kyo kirwanirire. Mukwano gwange ne bwe ziba nsimbi toziyisa manju. Zirage ku banno bwe muzikolawo n'ofuna emikisa. Saba byekola byokka. Mwenkanya mwokka bw'oba onoonya ng'olwo ensi yo. Ng'olwo ensi yo. Empisa mu bantu. Mu bantu. Ky'ekirabo kyo kirwanirire. Mukwano gwange ne bwe ziba nsimbi toziyisa manju. Zirage ku banno bwe muzikolawo n'ofuna emikisa. Sigula ye yo yo poesi bite kuinula.